อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์เรื่องของสมการชีวิตนะครับก็จะหยิบยกเรื่องของประเด็นใกล้ตัวนะครับเหตุการณ์สำคัญต่างๆแล้วก็นำหลักธรรมะมาปรับใช้กับเหตุการณ์แล้วก็การดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนดำเนินรายการครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ เฉยพรทุกวันจันทร์ก็จะมีคุณทรงพลในสัปดาห์เว้นสัปดาห์ที่เป็นผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยด้วยโดยนำประเด็นที่น่าสนใจในสังคมปัจจุบันว่ามีประเด็นอะไรที่เราสามารถจะนำธรรมะเข้าไปสอดแทรกได้หรือว่าท่านผู้ฟังถ้ามีเรื่องอะไรที่คิดว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในสังคมที่ว่าเราน่าจะมาพูดคุยในเรื่องธรรมะก็สามารถติดต่อได้โดยส่งเป็นข้อความมาได้ที่เว็บไซต์ donaisoto.fm หรือว่าติดต่อไปโดยตรงกับคุณทรงพลที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ชวนผ่าน ครับเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับมาดูวันนี้ในอดีตกันครับว่าในอดีตในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปดูที่ต่างประเทศนะครับเหตุการณ์เมื่อวันที่1พฤศจิกายนย้อนกลับไป266ปีที่แล้วครับเมื่อปีพุทธศักราช2298นะครับก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงมากเลยครับทำให้เกิดคลื่นสึนามิทำลายกรุงลิสบอนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตในประเทศโปรตุเกสแล้วก็มอร็อกโกกว่าแสนคนครับ โอ ้มันเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับ200กว่าปี 200กว่าปี ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอุทกภัยหรือว่าภัยน้ำท่วมที่ได้เกิดขึ้นปีที่เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะตุลาคมเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีอุทกภัยเกิดขึ้นนะในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็เกิดความเสียหายแหละในหลายๆพื้นที่เลยบางคนก็เกิดความเสียหายเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางคนเกิดความเสียหายด้านชีวิตด้วยนะฮะต้องสูญเสียคนที่รักไปจากเหตุการณ์น้ำท่วมเหล่านี้นะครับอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงหลักธรรมะนะครับมาปรับใช้กับเหตุการณ์เหล่านี้ครับเมื่อเกิดขึ้นกับเราครับ ถึงพอในกรณีที่เกิดวิกฤตคำว่าวิกฤตเนี่ยคือเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันไม่คาดฝันนี่คือแล้วก็มีผลต่อชีวิตต่อทรัพย์สินแล้วก็สิ่งที่เรารักวิธีการที่เราจะแก้ไขสถานการณ์จากวิกฤตแล้วปรับเปลี่ยนมันได้เนี่ยอันดับแรกก่อนเลยคือต้องอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าถ้าตกใจปุ๊บเนี่ยการตัดสินใจของเราจะผิดพลาดได้ตกใจปุ๊บเวลาจะคิดนึกอะไรมันจะไปด้วยความกลัวไปด้วยความโกรธพอกลัวหรือโกรธหรืออยากก็ตามอ่ะอยากจะให้สิ่งนี้ยังอยู่หรือโกรธว่าสิ่งนี้ทำไมเกิดขึ้นหรือด้วยความกลัวความไม่เข้าใจสถานการณ์พอตัดสินใจด้วยอารมณ์ความคิดหรือความรู้สึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดสูงแล้วในวิกฤตเนี่ยการแก้ไขมันไม่ได้ว่าจะทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมหรือตั้งแต่โควิดแรกๆน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเงี้ยนะคุณสมพล ครับ ไอ้การติดเชื้อแค่ไม่กี่ร้อยเนี่ยอุ้ยเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอาล็อกดาวน์กันละกันซึ่งก็แบบมีผลกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจมากหรือตอนโควิดมาแรกๆไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงใช้หน้ากากแบบไหนยังเรื่องเวชภัณฑ์ต่างๆใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดเหมือนไม่แน่ไม่นอนเลยเพราะมีความไม่แน่นอนสูงสับสังเกตเขาใช้คำว่า volatility คือความที่แบบพักผันผวนของข้อมูลบ้างของสิ่งต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องทำจิตของเราให้มั่นคงเราอย่าไหลไปตามสิ่งต่างๆอันดับแรกนี้ก็คือตั้งสติเอาไว้แต่ถ้าพูดถึงหลักธรรมคือสติต้องมาก่อนเลยอย่าเพิ่งแบบว่ากลัวโกรธหรือว่าอยากไม่อยากอย่าเพิ่งไปตามนั้นสังเกตดูหาข้อมูลให้ดีเพราะฉะนั้นข้อมูลต้องมีนี่คืออันดับที่2ต้องมีข้อมูลข้อมูลประกอบการตัดสินใจซึ่งในสถานการณ์ไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือว่าเป็นโรคโควิดเป็นต้นเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือที่อาจจะมาทันเวลาบ้างไม่ทันเวลาบ้างอย่างนี้นะซึ่งเราจึงต้องติดตามข่าวสารเพราะฉะนั้นนอกจากสติแล้ว2ต้องติดตามข่าวสารแล้วไอ้ข่าวสารที่มาบางทีก็ข่าวปลอมอีกคุณสมพล ครับ โอ้ยเราสู้กันอยู่ตั้งทุกวันนี้ก็ยังสู้กันอยู่ข่าวปลอมใช่ไหมล่ะซึ่ง เวลามีข่าวปลอมมาเราก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะในการที่จะพิจารณาไอ้ข่าวนี้จริงหรือเปล่าหรือข่าวปลอมความเห็นกับข้อเท็จจริงมันก็ปนกันมาเราก็ต้องดูพิจารณาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นหลักๆคือสติด้วยแล้วก็ปัญญาในการที่จะดูว่าสิ่งใดเป็นยังไงมาทีนี้ถ้าพูดถึงหลักในการที่พอเรามีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาแล้วอย่างที่สองที่เราต้องเข้าใจต่อไปก็คือว่าเวลาที่มีวิกฤตไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่เปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่างโควิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกว่า new normal ละไม่เหมือนเดิมละลูกเด็กเล็กแดงนี่ไม่ได้จะไปโรงเรียนได้เหมือนเดิมต้องเรียนออนไลน์หรือพอน้ำท่วมมาคุณขีดไว้ว่าปีนี้ท่วมเท่านี้ปีนี้ท่วมเท่านี้ไอการเก็บของปีนี้จะต้องต่างกับปีที่แล้วแน่นอนชีวิตของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปในความที่เราต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนคือมันจะไม่เหมือนเดิมเราจะไปหวังว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆมันจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือมันไม่เป็นหรอกอันนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าจะให้มันเป็นเหมือนเดิมหรือให้มันหายมาเหมือนเดิมจะให้มันดีเหมือนเดิมบางทีมันไม่เป็นนั่นนี่ก็ที่สองที่เราต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆอาจจะไม่เป็นเหมือนเดิม ครับเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยคือมันเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเราไม่คาดคิดอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะทำจิตทำใจยังไงกับสิ่งที่เราสูญเสียไปได้ล่ะครับปรับจิตปรับใจยังไงให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว ในข้อที่ว่ามีสติสัมปชัญญะนี่จะช่วยได้ระดับหนึ่งที่จะไม่ให้ความเสียใจนั้นมาท่วมทับถาถมแล้วก็ข้อที่สองที่ว่าเอ้าชีวิตเราไม่เหมือนเดิมละอันนี้พอเรายอมรับข้อนี้ได้ถัดมาจึงประเด็นที่สามตรงนี้ว่าจากจุดที่เราเป็นอยู่เนี่ยเช่นตกใจละเอาผ่านมาละด้วยสติสัมปชัญญะโอ้คิดว่าจะมันไปเป็นเหมือนเดิมคือมันไม่เป็นเหมือนเดิมอดทนเอายอมรับมันเอานี่ข้อที่สองละทีนี้ข้อที่สามว่าเฮ้เราจะทำยังไงให้เราดีขึ้นได้ตัวเนธันจึงพูดถึงวุฒิธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องเจริญงอกงามที่ทำให้แบบว่าเรามีการพัฒนามีความดีขึ้นได้สมมติตอนนี้หมดตัวเลยอะสมมตินะ ครับ โอ้เราจะให้มามีเหมือนเดิมมันจะไม่ใช่ละแล้วจะทำยังไงก็ต้องหาใหม่ทำยังไงท่านจึงพูดถึงหลักที่ว่าธรรมะที่จะทำให้เราเจริญขึ้น ครับ ก็เรียกว่าวุฒิธรรมโดยแยกเป็น4ข้อด้วยกันในข้อแรกเนี่ยก็คือต้องคบหาคนผู้รู้คือสัตบุรุษหรือคนดีคนที่เขามีความรู้แก้ปัญหาผ่านแบบนี้มาสอหาข้อมูลเขาเรียกว่าสัปปุริสังเสวะคือคบกับคนดีคำว่าคบกับคนดีเนี่ยคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเคยแก้ปัญหาแบบนี้มาก่อนเขาเคยหมดตัวมาก่อนแล้วเขาแก้ไขปัญหายังไงเราไปเรียนรู้จากคนแบบนี้นี่คือต้องหาคนแบบนี้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ช่วยเหลืออาจจะเป็นคนทั่วไปมูลนิธิอะไรที่เขาแบบให้ข้อมูลอันนี้คือข้อที่1หาคนประเภทนี้หรือหาหน่วยงานประเภทนี้2เราฟังสิ่งที่เขาพูดเขาสอนยังไงเอาใจใส่เล่าเรียนหาความรู้ในหมวดธรรมะข้อนี้ตั้งใจคําว่าสัทธรรมสวนะคือฟังธรรมแล้วฟังดูซิว่าเขาแก้ปัญหายังไงคนที่แบบเคยหมดตัวมาก่อนหรือเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนคืออันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างกรณีของแผ่นดินไหวที่ประเทศโปรตุเกสอย่างเงี้ยแล้วก็สึนามิเข้ามาเนี่ยนะก็เป็นครั้งแรกที่เขาจะต้องแบบคิดวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาเรื่องสึนามิแบบนี้ขึ้นมาในการตรวจจับวิธีการซึ่งก็ต้องคบหากับหมู่คนที่เขาจะคิดแก้ปัญหาได้ก็กลับมาข้อแรกแล้วก็ฟังสิ่งที่เขาพูดฟังสิ่งที่เขาคิดเขาแก้ปัญหายังไงทำยังไงนี่คือข้อที่สองแล้วข้อที่สามก็คือว่ามาทำในใจโดยแยบกายคือเอาสิ่งที่เขาแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยเอ๊ะมันดูชิบะมันจะแอพพลายมาใช้กับเราได้อย่างไรดูชิบะสถานการณ์ของเราไม่เหมือนกับเขาอย่างนี้แล้วรายละเอียดเขาทำอย่างนี้รายละเอียดของเราจะทำยังไงแก้ยังไงนี่คือมาคิดดัดแปลงมาแอพพลายในการใช้นี่คือข้อที่สามส่วนข้อที่4ในเรื่องพุทธิธรรมก็คือเอามาทำมาปฏิบัติท่านใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือธรรมานุธรรมปฏิปติเอามาใช้เอามาทำ ครับ เช่นว่าเออคุณจะต้องขยันขันแข็งเขามีโอกาสมีช่องมีงานตรงนี้เราก็ไปทำหนูไปเอ้ยเหมาะสมกับเรามีความรู้ด้านนี้ทำเสร็จปุ๊บเราไปใช้งานปุ๊บ มันก็สามารถที่จะค่อยให้เจริญได้เอาเราก็วนลูปแบบนี้ไปอีกทำแล้วดีขึ้นมาแล้วเอาก็มีโอกาสใหม่เราคบหากับคนดีได้ข้อมูลดีๆเรามาคิดดัดแปลงแล้วเราก็ไปทำไปใช้งานวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆการพัฒนาจากจุดที่มันไม่มีอะไรเลยหมดตัวเลยสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนาได้แล้วการพัฒนาตรงนี้อาจจะใช้เวลาเร็วช้าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันซึ่งพระอาจารย์มั่นใจว่าคือคนใดด้วยกันเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆก็จะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลืออยู่แล้ว ครับ ทั้งองค์กรเอกชนท้องรัฐหรือว่าหน่วยงานอะไรต่างๆถ้าเรารู้จักที่จะเข้าหาฟังข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะแก้ไขได้อาจจะแบบว่าไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมเป๊ะอย่างน้อยอาจจะไปทิศทางใหม่หรือว่าอย่างน้อยก็อาจจะแบบคลายทุก ข์ แล้วก็มีความสุขให้เกิดขึ้นได้บ้างเช่นวัน ครับนะครับเรื่องของสถานการณ์วิกฤตชีวิตต่างๆนะครับแน่นอนครับหลายคนก็คงได้ประสบพบเจอกันนะครับยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งผ่านอะไรมาเยอะได้เจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของอะไรต่าง ๆ สุดท้ายเนี่ยเราก็จะผ่านมันไปให้ได้นะครับเวลามีปัญหาเนี่ยก็ขอให้สูดหายใจลึกๆแล้วก็พูดอยู่คำหนึ่งสำหรับผมนะผมว่าสุดท้ายมันก็จะผ่านไปแล้วเราก็จะเดินหน้าในชีวิตของเราไปได้นะครับทุกอย่างเราผ่านมาหมดแล้วนะครับจะดีจะร้ายจะทุกข์จะร้อนเนี่ยเราต้องผ่านไปให้ได้ครับสูดหายใจลึกๆครับแล้วก็ท่องไว้ว่าเราจะผ่านไปให้ได้ครับวิกฤตทุกเรื่องเราสามารถเดินต่อไปได้ครับประเด็นที่สองครับเรื่องของหลักธรรมที่ทำให้อายุยืนครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเยอะความเครียดในสังคมเกิดขึ้นเยอะครับมีหลักธรรมอะไรครับที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างมีอายุที่ยืนยาวครับ ก็ต้องดูก่อนว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นมาได้ยังไง ครับ ถ้าเราเข้าใจข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสร้างเหตุเงื่อนไขในการที่ทำให้อายุสั้นหรืออายุยืนได้โอเคคนเราเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรแล้วก็จะมี3องค์ประกอบหลักใหญ่ๆแล้วคือ1ธาตุ4ดินน้ำไฟลมธาตุ4ประกอบกันในลักษณะที่เป็นข้อที่2คือเป็นชีวิตคืออินทรีย์ขึ้นมาแล้วก็3มีไฟคือกรรมตั้งอยู่ไว้3อย่างเนี้ยรวมกันเมื่อไหร่3อย่างเนี่ยคือกรรมหมายถึงไฟคือกรรม2คืออินทรีย์คือชีวิต3คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมก็จะเกิดเป็นคนขึ้นมาก็จะเรียกว่านายนี้นางนี้เป็นลูกของพ่อนี้แม่นี้เขาก็มีนามสกุลนี้ให้เป็นต้นแล้วถ้ามีอวัยวะเรื่องแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นเพศชายแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นเพศหญิงก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคนเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยตรงนี้สำคัญเอาดูแค่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมสมมติว่าอาหารจานนึงเขาเสิร์ฟมาร้อนๆเนี่ยก ็ มีธาตุไฟโอเคนะเพราะมีความร้อนเป็นน้ำแกงมันก็มีธาตุน้ำด้วยมีธาตุลมมีธาตุไฟเอ๊ะแต่ว่าอาหารจานหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตคือมันไม่เป็นอินทรีย์มันไม่เป็นอินทรีย์เพราะฉะนั้นมันก็จึงแบบเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นหล่อเลี้ยงธาตุสี่ที่ประกอบกันอยู่ในลักษณะที่ให้เป็นชีวิตนี่คือเหตุปัจจัยประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารเหตุปัจจัยประการที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องกรรมสองอย่างนี้จึงเป็นจุดสำคัญว่าจะทำให้ชีวิตเรายืนหรือสั้นยาวหรือแบบน้อยก็อยู่ที่สองข้อนี้เรามาทำความเข้าใจทีละข้อเอาเรื่องอาหารก่อนในตอนนั้นพระเจ้าเปเสนนิโกศลเจ้าครองแคว้นโกศลอยู่ที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นเนี่ยกินอาหารจุมากราชาองค์นี้นะกินอาหารเยอะจนกระทั่งอ้วนแล้วก็แบบว่าแบบเนื้อตัวมันไม่คล่องตัวไปหาพระพุทธเจ้าตอนกลางวันก็นั่งพิงเสากลางแล้วก็ฟังธรรมไปก็สับประงกไปสับประงกไปโอ้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามหาปพิธนี่ยังเมาอาหารอยู่เลยโอ้ใช่เพราะว่ากินเยอะเกินไปเอ๊ะแล้วทำยังไงดีพระพุทธเจ้าก็จึงให้คำแนะนำในการที่จะลดอาหารได้โดยให้สุทัศนมานพเป็นผู้ที่จะกล่าวคาถาหนึ่งหลังจากที่พระราชารับประทานอาหารในช่วงระหว่างนั้นแหละเพื่อที่จะเป็นการเตือนสติว่าอย่ากินมากกินพอประมาณพอเสวยพอประมาณไม่มากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาท่านจะบอกว่าการที่รับประทานอาหารพอประมาณรับประทานอาหารพอประมาณนั้นจะเป็นเหตุที่ทำให้มีเวทนาเบาบางจะทำให้แก่ช้า แล้วก็ครองอายุได้ยืนนานเพราะฉะนั้นอาหารที่รับประทานเนี่ยมีความสำคัญถ้าเรารับประทานอาหารที่มันย่อยยากแล้วไฟธาตุในการย่อยไม่สม่ำเสมออายุก็จะสั้นได้โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารที่ย่อยง่ายทำให้เวทนาเบาบางร่างกายเราไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินพอประมาณแก่การทำความเพียรเวทนาในร่างกายของเราจะเบาบางพอเวทนาเบาบางแล้วจะแก่ช้าแล้วก็อายุยืนนี่คือเหตุปัจจัยประการที่หนึ่งต้องให้เวทนาเบาบางจากการย่อยอาหารที่เรารับประทาน ครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มันถูกธาตุเหมาะสมกับร่างกายของเราอะไรที่มันจะทำให้ธาตุไม่สม่ำเสมอนะเช่นบางคนถ้ากินของทอดมากเกินไปร่างกายก็จะร้อนบางคนกินเผ็ดมากเกินไปร่างกายก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบรู้ว่าร่างกายของเรามันเหมาะสมกับอาหารประเภทไหนซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์ก็จะเหมาะสมกับพวกพืชผักธัญญาหารพวกนี้มากกว่าเนาะ ครับ อันนี้ประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของธาตุสี่ที่จะประกอบกันให้เป็นอินทรีย์คือชีวิตขึ้นมาประการที่สองคือเรื่องของกรรมเนี่ยมันก็มาเกี่ยวข้องกับตรงที่พระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระอานนท์ไว้ว่าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยถ้าจะเจริญอิทธิบาท4สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้1 กับ 1 กับคำว่า1กับเนี่ยคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานตอนอายุ80ปีเนาะอายุ80แต่ว่า80นี่ยังไม่ถึง1กับถ้าท่านจะอยู่ต่อไปได้เนี่ยก็ยังอยู่ไปได้อยู่เอ๊ะแต่ทำไมการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวตรงนี้คุณสมบัติว่าคุณสมบัติเคยเจอไหมข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วอย่างเงี้ยนะ ครับ แล้วก็แบบอยู่ไปปี2ปีแล้วก็แบบไม่มีอะไรทำชีวิตสังกตายแล้วก็เสียชีวิตไป เฉาตาย ไปใช่มีนะมีอาจารย์เคยได้ยินข่าวอยู่เมื่อหลายปีก่อน62นั่นเองหลังจากที่เกษียณไป2ปีก็เสียชีวิตละเพราะว่าชีวิตแบบไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านสังกตายไปเฉยๆไม่ได้เจริญอิทธิบาท4ในการทำงานนี่คือจุดที่สำคัญว่าคุณเจริญอิทธิบาท4ในการทำงานก็ว่าอิทธิบาท4เนี่ยหมายถึงความที่เราจะใส่ความเพียรไว้ในเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งคืออยู่ชีวิตมีอยู่อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่อยู่ไปวันๆตื่นมาแล้วก็กินแล้วก็ไปทำงานแล้วก็นอนแต่ให้มันมีความหมายในชีวิตบ้างจุดเนี้ยถ้าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้จะทำอะไรไหลไปตามการกระทำของบุคคลต่างๆชีวิตมันไม่มีคุณค่ามันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมมันก็แบบว่าเฉาไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเจริญอิทธิบาท4ไม่ถูกพอเจริญอิทธิบาท4ไม่ถูกเนี่ยมันจะมีผลหลายอย่างคือธาตุในกายของเราบางทีมันก็เพียรเกินไปย่อหย่อนเกินไปมันก็จะมีผลต่อเวทนาในร่างกายการเป็นอยู่มันก็ไม่ปกติในเคสนี้อาจจะหมายถึงคนที่เครียดเกินไปด้วยนะ คือ คุณเจริญอิทธิบาท4มากเกินไปผิดพลาดตั้งอิทธิบาท4ไว้ไม่ถูกความเพียรมันมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นความเครียดครัดบางคนก็เครียดจนมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยู่ไม่นานก็มีเพราะว่าพอมีโรคเครียดแล้วไอ้ธาตุ4เนี่ยมันประกอบกันอยู่ไม่ได้เครียดมากบางทีก็เป็นมะเร็งหรือว่าธาตุไฟมากเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนในร่างกายปวดท้องหรือปวดศีรษะก็เป็นได้แต่เกี่ยวกับธาตุไฟเพราะฉะนั้นเจริญอิทธิบาท4มากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้น้อยไปนี้ก็คือแบบไม่มีเป้าหมายในชีวิตอยู่สังกัดไปวันๆแล้วชีวิตมันก็แบบว่าไม่มีจุดหมายกินบ้างแบบขี้เกียจบ้างก็มามีผลต่อธาตุสีธาตุสีก็อยู่ไม่ได้ทีนี้พอเราปรับอิทธิบาทสีให้ดีปรับอิทธิบาทสีให้ดีอย่างกรณีของท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยอยู่อย่างมีเป้าหมายพอหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วท่านก็ตั้งเป้าแล้วว่าเนี่ยจะเผยแผ่คำสอนให้มันเจริญยิ่งขึ้นเอาผ้าหรือสิ่งของอะไรต่างๆไปแจกพระภิกษุทั่วชมพูทวีปตั้งเป้าหมายนี้เอาไว้เดินทางไปเลยมีอายุอยู่ได้ทั้ง120ปี ครับ เพราะว่าเจริญอิทธิบาท4อย่างถูกวิธีพอเจริญอิทธิบาท4อย่างถูกวิธี ตื่นมาอย่างมีเป้าหมายในชีวิตทำงานไปด้วยแล้วก็แบบทำให้ชีวิตเนี่ยแบบไปได้ถึงเวลาเหนื่อยก็พักถึงเวลาทำงานก็มีกำลังวังชาแล้วก็เลยทำให้มีชีวิตยืนนานรู้จักเลือกที่จะรับประทานอาหารรู้คุณค่าของชีวิตในการที่จะดำรงอยู่ต่อไปก็ทำให้ชีวิตเนี่ยยืนยาวนานไปได้เพราะนั้นข้อที่สองนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิบาท4 1คือการรับประทานอาหารต้องให้เวทนาในร่างกายเราเบาบางธาตุไฟพอดี2ก็คือเรื่องอิทธิบาท4 ครับครับมีทั้งเรื่องของอาหารนะครับก็อยู่ที่ตัวเราละครับในการที่จะเลือกอาหารเนี่ยแล้วก็รับประทานอาหารก็คงจะต้องรับประทานอาหารตรงเวลาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ เกี่ยวกันนะเกี่ยวใช่เกี่ยวกับเรื่องระบบของนาฬิกาในชีวิตของเรา ถ้าร ับประทานไม่ตรงเวลาน้ำย่อยออกมาแล้วมันก็จะมีผลต่อธาตุสีที่จะไม่สม่ำเสมอได ้ครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับการปรับอารมณ์เนี่ยอย่าเครียดจนเกินไปแล้วก็การเจริญอิทธิบาท4เนี่ยได้ทำงานในสิ่งที่เรารักแล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่าวิตกกังวลเนี่ยว ิ ตกจริตในหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะว่าความวิตกกังวลการวิตกจริตเนี่ยมันจะก็จะนำไปสู่การเกิดความเครียดเกิดความเครียดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นโรคมะเร็งได้นะครับตรงนี้ก็ต้องฝากทุกท่านกันเอาไว้เอ๊ะพระอาจารย์ครับถ้าเกิดการทำงานเนี่ยบางทีมันก็หลีกหนีไม่พ้นหรอกครับเรื่องของความเครียดการที่จะต้องถูกกดดันการที่จะต้องทำงานเสร็จให้ทันเวลาเนี่ยเรามีวิธีการที่จะช่วยในการสลายความเครียดด้วยหลักการของธรรมะบ้างไหมครับ เดี๋ยวปอดข้อนี้มีอยู่เวลาที่เราเจอเรื่องผัสสะต่างๆมากระทบอันนี้ท่านใจคำว่าทำเครื่องปรุงแต่งมีมาแน่นอนเช่นเป้าหมายที่เราต้องวางเอาไว้หรือว่าแบบหัวหน้าลูกน้องสถานการณ์ต่างๆนั้นนี่พวกนี้เป็นทำเครื่องปรุงแต่งนั้นเลย ครับ เวลามากระทบแล้วนี่คือกลับมาเรื่องอิทธิบาท4นะที่คุณสมบูรณ์พูดถึงว่าอิทธิบาท4เนี่ยคือมันเกี่ยวกันกับความเครียดตรงตัวเลยถ้าบอกว่าเราเจริญอิทธิบาท4ได้ไม่ถูกเนี่ยเราจะมีความเครียดแน่นอนแต่ถ้าเราเจริญอิทธิบาท4ถูกเราจะไม่เครียดเราจะสลายความเครียดไปได้ซึ่งองค์ประกอบของอิทธิบาท4ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ฉันทะวิริยะจิตตวิวังสาแต่องค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยมันคือ1ทำเครื่องปรุงแต่งในเคสนี้เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เราเครียดเป้าหมายบ้างหรือวิกฤตต่างๆบ้างเป็นต้นนี่ข้อที่1มากระทบแล้วปุ๊บส่วนที่2ที่สำคัญเลยคือสมาธิที่อาศัยฉันทะเป็นประธานกิจสมาธิที่อาศัยจิตตะสมาธิที่อาศัยวิมังสาสมาธิที่อาศัยวิริยะเป็นหลักเป็นประธานเพราะฉะนั้นเวลามันมากระทบจิตเราแล้วเนี่ยถ้าจิตเราไม่มีสมาธิมันจิตเราจะแตกได้จิตเราจะเครียดได้จิตเราจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทำเครื่องปรุงแต่งนั้นเนี่ยแล้วให้เจริญฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจึงต้องมีสมาธิในการที่จะรับผัสสะที่เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งนั้นๆแล้วเจริญจิตตาเข้าไปเจริญความเพียรเข้าไปเจริญวิมังสาคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันแบบเหมาะสมแก้สถานการณ์เอาอย่างเขาไม่เคยเจอสึนามิเขาจะปรับแก้ไงตรงนี้คือวิมังสาที่เขาจะเอาเข้าไปจับใช้เขาจะใช้ไม่ได้เลยถ้าจิตใจเขาไม่มีสมาธิธรรมเครื่องปรุงแต่งเกิดสึนามิมันมาเงี้ยเอาวิมังสาคุณจะไปใช้ได้ไงใช้ไม่ได้ถ้าจิตใจไม่มีสมาธิคุณก็ต้องมีสมาธิแล้วอาศัยวิมังสาเป็นประธานจิตทำเครื่องปรุงแต่งคือสึนามินั้นก็สามารถทำให้เกิดวิทยาศาสตร์แบบใหม่ก็เรียกว่าเกี่ยวกับ geology เกี่ยวกับศาสตร์ในการที่จะวิศวกรรมแผ่นดินไหวอย่างนี้เป็นต้นคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาในการที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมประเทศไทยตัวนี้ก็มีโครงการใหม่ๆต่างๆขึ้นมานั่นคือการที่เขามีวิมังสาได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจเพ่งลงไปในทำเครื่องปรุงแต่งคือการน้ำท่วมนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่เจริญอิทธิบาท4หมดแล้วด้วยทำเครื่องปรุงแต่งที่มันกระทบถ้าเราไม่มีสมาธิเราเครียดแน่แต่พอมีสมาธิปุ๊บแล้วมันกลายเป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีเป็นการพัฒนาเป็นการที่ทำให้เรามีความเจริญขึ้นมาได้นั่นเองเชิญบาน ครับนะครับนี่ก็คือหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยสำคัญก็คือว่าเราก็ต้องอย่าเครียดนะครับก็คืออย่ายึดติดกับอะไรมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่พระอาจารย์บอกก็เจริญอิทธิบาท4นะครับมาดูประเด็นต่อไปกันครับว่ามีประเด็น อะไรที่น่าสนใจกันบ้างในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้คุยเรื่องของโควิดน้ำท่วมวิกฤตชีวิตเรื่องของการทำชีวิตให้ดีแล้วก็อายุยืนยาวแล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็นี่ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วถ้านับเป็นเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่11อีกแค่2เดือนเนี่ยก็จะหมดปีแล้วนะครับโอ้โหปีนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วการที่เราจะพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับในช่วงของระยะเวลาที่มันผ่านไปรวดเร็วหลักทำอะไรครับที่จะทำให้เราสามารถสอนตัวเองได้อบรมตัวเองได้พัฒนาตนเองได้ครับ โอ้ที่สำคัญก่อนเลยก็คือว่าเราพิจารณาใน2เรื่องเรื่องความไม่ดีกับความดีเอาว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเราพูดถึงปีอย่างนี้เป็นต้นนะเอาเราจะเข้าถึงปีใหม่เนี่ยช่วงเวลา11เดือน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะเรามีความไม่ดีความชั่วอะไรที่เราพบมันมีบ้างเนาะมีแล้วเนี่ยเราละมันได้ไหมมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงนี่ก็ที่1พิจารณาเรื่องความไม่ดีว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงข้อที่2ในช่วง11เดือน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยความดีอะไรของเราเนี่ยมันมีไหมมีแล้วเนี่ยมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้น ครับ เอาในเบื้องต้นก่อนนะดูที่ความดีและความไม่ดีซึ่งดีและไม่ดีบางคนก็จะมีเกณฑ์ในการวัดที่แตกต่างกันเช่นบางคนก็จะดูเงินในกระเป๋าหรือว่าหนี้ที่มีหนี้เพิ่มหรือหนี้ลดแอสเซทมากขึ้นหรือน้อยลงคือไม่ใช่ตรงนั้นนั่นไม่ใช่เรียกว่าดีหรือไม่ดีแต่ดีหรือไม่ดีดูที่คุณธรรมดูที่คุณธรรมว่าเอ๊ะเรามีความดีในที่นี้คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงคุณธรรมความดีอะไรต่างๆเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ดูด้วยสติสัมปชัญญะของเรานี่แหละดูว่าทบทวนดูพิจารณาคร่าวๆดูก็ได้หรืออาจจะจดลงในโน้ตในการที่จะพัฒนาตัวเองได้นะคือเราต้องรู้จุดที่เราอยู่ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคือ take account ก่อนว่าตอนนี้เรามีอะไรดีไม่ดีเรามีมากน้อยยังไงบ้างเราถึงจะพัฒนาตัวเองได้เอาพอเรารู้ดูแล้วเราดูซิว่าไอ้ความไม่ดีตรงไหนที่เราจะละได้ความไม่ดีที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะละได้ตรงไหนเช่นยังนอนตื่นสายอยู่ไหมยังมีอารมณ์ขึ้นลงอยู่ไหมยังมีความตระหนี่เหนียวแน่นอยู่ไหมบางทีใครว่ามาสวนกลับไปเลยไหมถ้ามีพวกนี้คือความไม่ดีใช่ป่ะ ครับ ไม่ดีแล้วเราจะล้างมันยังไงเราพยายามที่จะล้างมันนี่คือข้อที่หนึ่งนะพยายามที่จะล้างมันเอาแล้วความไม่ดีอะไรที่เราเคยล้างไปแล้วแน่นอนว่าบางทีปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีความไม่ดีบางอย่างอยู่ในชีวิตของเรา ครับ แล้วเราละได้แล้วเช่นคนเนี้ยที่ฉันเคยเกลียดเขาเนี่ยเออฉันไม่เกลียดเขาแล้วฉันให้อภัยเขาได้ละอันนี้คือความดีใช่ป่ะความไม่ดีนั่นเราละไปแล้วคุณจะป้องกันไม่ให้มันกลับมาอีกได้ยังไงคุณจะป้องกันไม่ให้ความไม่ดีเนี้ยกลับมาอีกได้ยังไงนี่คือข้อที่สองข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเกี่ยวกับความไม่ดีนะความไม่ดีที่มีอยู่จะละได้ยังไงความไม่ดีที่ละได้ไปแล้วจะป้องกันอย่างไรนี่คือเราพูดถึงในอนาคตแต่ว่าเราจะพัฒนาจุดนี้ความไม่ดีย้ายมันมาที่หลีกออกไปแล้วย้ายมันกลับมาอีกท่านมาความดีความดีตรงไหนที่เรายังไม่มีความดีตรงที่เรายังไม่มีเช่นโอ้ยบางทีเราก็ยังไม่ได้จะขยันหมั่นเพียรเต็มที่ฉันยังไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิให้ได้ต่อเนื่องหรือว่าความดีในการกตัญญูกับพ่อแม่ยังไม่ได้ทำเต็มที่อ้าวคุณก็พัฒนาดูว่าเฮ้ยเราจะเพิ่มเติมตรงจุดความดีนั้นๆเนี่ยได้ยังไงตรงไหนตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไปเยี่ยมพ่อแม่หรือโทรหาท่านทุกสัปดาห์ทุกเดือนยังไงอันนี้เราก็ลองลิสต์ดูหรือคิดดูว่าจุดนี้เราจะพัฒนาขึ้นแล้วข้อถัดมาก็คือความดีตรงไหนที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแน่นอนว่าในช่วงปีที่ผ่านมาบางทีเราก็มีความดีที่เพิ่มขึ้นเช่นเราให้ทานมากขึ้นเราไปช่วยเหลือบุคคลที่เขาได้รับทุกขเวทนาเช่นน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นคุณมีจิตอาสาอย่างเงี้ยเอางั้นเราจะพัฒนาความดีตรงนี้ให้มันมากขึ้นดีขึ้นจากที่มีอยู่แล้วนะทำไงให้มันดีขึ้นเช่นบางคนมีนิสัยใหม่ๆที่ดีขึ้นเช่นรับประทานอาหารแต่พอดีรู้จักที่จะออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอคุณจะ ทำนิสัยเนี่ยให้มันอยู่ดีแล้วก็พัฒนาให้มันมากยิ่งขึ้นคุณจะทำยังไงด้วยหลักการ4ข้อนี้แยกเป็นส่วนอกุศล2ที่จะป้องกันแล้วก็กำจัดมันออกไปแยกเป็นส่วนที่เป็นกุศล2ที่จะพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้น4ข้อนี้จะทำให้เราพัฒนาไปในทิศทางที่เราเป็นคนดีได้ซึ่งในข้อนี้พระอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองเรื่องชื่อเสียงหรือเรื่องตำแหน่งเลยนะ ครับ ในความข้อนี้4ข้อนี้ท่านเรียกว่าเป็นการทำจริงแน่ๆจริงเป็นการที่เราใช้ชีวิตให้มันแบบถูกต้องตามคลองคลองธรรมจริงๆแล้วถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้หลักธรรมอื่นๆนะคุณสุพลไม่ว่าจะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวินิจฉัยต่างๆที่ดีมันจะตามมาได้ตามมาได้แล้วเวลาเราทบทวนเราไม่ใช่ว่าเอาแค่ปีหนึ่งพระอาจารย์ว่ามันช้าไปอาจจะแบบทุกเดือนแต่ทุกเดือนเนี่ยน่าจะพอดีในการที่จะพิจารณามารีวิวว่าเดือนนี้กับเดือนที่แล้วฉันเป็นยังไงในการที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องความอกุศลมันต้องลดลงในเรื่องความที่เป็นกุศลมันต้องเพิ่มขึ้นชีวิตเราเนี่ยจะไปได้รวดเร็วเลย ครับนี่ก็คือเรื่องของหลักการในการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญพระอาจารย์ครับใกล้จะถึงช่วงปีใหม่แล้วนะครับเรามีหลักธรรมอะไรที่เราควรที่จะยึดเอาไว้นะครับในช่วงนี้ในการที่จะใกล้จะสู่การก้าวเข้าสู่ปีใหม่ครับ ปีใหม่ก็ต้องมาเตือนกันเรื่องอบายมุขกันสักนิดหนึ่งสมบูรณ ์ครับ พอเขาจะเริ่มเปิดประเทศใช่ไหมเริ่มที่จะให้เดินทางติดต่อสื่อสารนั่นนี่เรื่องการกินการดื่มหรืออบายมุขเราต้องระวังเราอย่าให้ไปในทางนั้นซึ่งไอ้อบายมุขเนี่ยมันเป็นอกุศลธรรมแน่นอนล่ะทีนี้บางคนก็จะแบบนิดหน่อยนะปีละครั้งนั่นต้องระวังอย่าให้มันไปทางนั้นอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นไม่งั้นเราจะพัฒนาตัวเองไปไม่ได้แต่บางทีเราจะต้องเลือกคบเพื่อนให้มันถูกคบเพื่อนที่เขาจะพากันไปดีๆก็ต้องระวังอบายมุขนี่ต้องเตือนก่อนในข้อที่1อบายมุขนี่ก็หมายถึงเล่นพนันกินดื่มเหล้าแล้วก็การคบเพื่อนไม่ดีการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยที่หรือสถานที่มันไม่เหมาะสมพวกนี้เป็นอบายมุขแล้วชีวิตเราจะไปทางต่ำตอนนี้ก็ที่1ต้องเตือนกัน ข ้อที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเดินทางจะเดินทางไปไหนก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนิดหนึ่งไม่ให้เดินทางไปแบบว่าเมาแล้วขับหรือว่าเดินทางไปในลักษณะที่ไม่มีสติสัมปชัญญะคือบางทีเราก็ขับรถดีๆแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะมีปัญหาแล้วมาชนเราพอมีปัญหาแล้วก็เลยอารมณ์เสียไปด้วยแต่ว่าเราก็ให้มีสติสัมปชัญญะหลวงพ่อเรามีสติสัมปชัญญะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเรื่องร้ายใดๆก็ตามอย่างน้อยจิตใจเรายังตั้งรักษาไว้ดีได้เราก็จะรักษาตัวได้อันนี้คือเรื่องที่จะต้องระมัดระวังส่วนเรื่องที่ควรจะสร้างสรรค์เพิ่มเติมขึ้นมาพระอาจารย์อยากจะเอาเรื่องที่เราพูดไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาเน้นคือเรื่องความสามัคคีคุณสุบล ครับ ในเรื่องความหลักการที่ว่าจะทำไงให้สังคมเราเนี่ยมีความสามัคคีกันไปในทำนองเดียวกันคล้อยตามกันไปได้แล้วก็จึงอยากจะมาเน้นเรื่องของสังฆวัตถุ4ที่ว่าก็คือการให้ทานในปีใหม่นี้เราคิดว่าเราจะให้ทานเราจะแบ่งปันกับคนอื่นยังไงจุดไหนได้บ้างข้อที่2เราจะปรับปรุงในเรื่องปิยวาจาคือคำพูดคำจาของเราเนี่ยแทนที่จะพูดจาเสียดสีถากถางหรือว่าพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออะไรกดลดลงพูดจาเรื่องที่มันจะดีๆเป็นมงคลเป็นความรู้ประกอบด้วยปัญญาให้แบบฟังแล้วรื่นหูนี่ก็วาจาแล้วก็ที่3ก็คือการประพฤติประโยชน์บางทีเราก็ไปสร้างประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆบ้างมันเป็นจิตอาสาหรือว่าแบบแม้แต่ญาติพี่น้องลูกหลานเราอาจจะช่วยประโยชน์ในอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนอาจจะทำอากาศมันจะหนาวเนาะเขาก็จะมีการทำหมวกไหมพรมหรือว่าถุงมือไปช่วยเหลือทำกันแจกให้คนที่ยากไร้ทำประโยชน์แบบนี้ก็ได้แล้วข้อที่4ก็คือความมีตนเสมอกัน แล้วก็คือมีจุดหมายร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็ทำประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สังคมด้วยการทำข้อนี้สังฆวัตถุ4แล้วเราก็จะแบบทำปีใหม่ไม่ใช่แค่ตัวเราให้ดียังรวมถึงคนรอบข้างด้วยคนรอบข้างทั้งครอบครัวทั้งบริษัทหรือก็ในหมู่บ้านก็จะได้รับประโยชน์จากปีใหม่ที่จะมาถึงแล้วความดีของเราก็รักษาไว้ได้เราก็ยังสามารถที่จะสมานสามัคคีในหมู่ชนกลุ่มคนของเราได้ด้วยเช่นกัน ครับแล้วก็พอใกล้จะถึงช่วงของปีใหม่หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยยิ่งวันนี้เนี่ย1พฤศจิกายนเนี่ยวันหวยออกคนเข้าไปวัดกันเยอะนะ เอาเรื่องประเด็นของวัดเนี่ยขอแยกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือมีคนเนี่ยเขาอยากทำบุญแต่ไม่มีเงินมีทองเนี่ยจะไปทำบุญแบบนี้จะทำยังไงดีครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าบุญเนี่ยไม่ใช่แค่การให้ทานเท่านั้น ครับ บุญเนี่ยเกิดได้3อย่างคุณสมบัติ คือ ทานศีลภาวนาอันนี้เขาเรียกว่าบุญยกิริยาวัตถุ3ก ิ ริยาที่เราทำแล้วได้บุญ3อย่างเพราะนั้นถ้าสมมติเราไม่มีเงินให้ทานเราก็รักษาศีลก็ได้เจริญภาวนาก็ได้แค่นี้ก็ได้บุญแล้วซึ่งไอ้การรักษาศีลคือเรารักษาศีลได้เป็นปกติอยู่แล้วไงคือทุกย่างก้าวทุกลมหายใจนี่คือคุณสร้างบุญสร้างบุญตลอดเลย ครับ เช่นเห็นสัตว์แล้วเราก็ไม่ได้จะคิดจะไปเบียดเบียนมันมีเมตตาให้มันพุ่งนั่นเป็นบุญเลยเพราะนั่นคือภาวนาหรือเวลาคนขับรถปาดหน้าแล้วเราคิดว่าเราจะด่าพ่อด่าแม่เขาอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ไม่ละแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาให้นั่นได้บุญเลยคุณสมพลได้บุญเลยหรือมีคนทำให้เราไม่พอใจเราจะด่าเขาสวนเขากลับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเราอดทนเอากลืนคำพูดที่จะพูดออกไปเข้าไปกลืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณได้บุญเลยเพราะนั่นคือการภาวนาเลยคือการภาวนาที่ว่าเราจะแบบว่าไม่ทำจิตของเราให้มันไปในทางลบไปในทางอกุศลบุญเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าบุญคือชื่อของความสุข ครับ หรือแม้แต่ว่าคุณให้อาหารสุนัขเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกนะว่าเวลาคุณกินข้าวเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีเมล็ดข้าวติดอยู่ที่จานแม้แต่หน่อยเดียวเลยนะมีแต่คราบอะไรนิดนิดหน่อยๆแล้วคุณก็ล้างภาชนะไปแล้วก็สาดลงไปในภาษาอีสานก็เรียกว่าขี้เสียดเนี่ยขี้เสียดนี่ก็คือบริเวณที่มันเป็นน้ำที่เขาจะเทลงไปมันเน่าๆนะเวลาที่เขาจะเทน้ำขี้ตมลงไปเนี่ยนะแล้วในนั้นมันก็จะมีหนอนมีตัวอะไรที่มันจะอยู่ในนั้นเนี่ยเวลาคนที่เขากินอาหารจนเรียบหมดเลยแล้วเขาก็ล้างจานแล้วเขาก็เทเศษสิ่งอะไรที่มันเหลือจากคราบน้ำล้างจานลงไปบริเวณนั้นด้วยจิตที่ว่าสัตว์อะไรที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะได้กินบ้างด้วยคิดแค่นี้คุณสมผลยังได้บุญเลย ครับ นี่ไม่ได้ใช้เงินเลยนะไม่ได้ใช้เงินเลยด้วยการกระทำแค่นี้ยังได้บุญโอ้ยแล้วมันจะอะไรเกี่ยวกับการให้สุนัขบ้างการให้คนบ้างหรือว่าการทำความดีให้บุคคลอื่นการที่เราไปทำเป็นจิตอาสาเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยแล้วการที่แค่ว่าบางทีเราให้ทางในการที่ขับรถอย่างเงี้ยคนเขาจะขอทางเข้าเราให้คนจะข้ามถนนเราหยุดให้เขาข้ามเนี่ยได้บุญหมดเลยคุณสมพลได้บุญหมดเลยเพราะจิตใจที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อนี้เป็นบุญอันนี้คือถ้าเราพูดถึงบุญยกิริยาวัตถุ3เนาะยังมีบุญยกิริยาวัตถุ10ด้วยมันก็จะแบ่งเป็นทางกายวาจาใจทางกายนี่ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่3ข้อทางวาจาก็คือไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกนี่4ข้อทางวาจาส่วนทางใจก็คือมีสัมมาทิฏฐิไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นแล้วก็ไม่มีความพยาบาทคือประกอบด้วยจิตเมตตาทั้ง10ข้อเนี่ยไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวเลยก็ยังเป็นบุญยกิริยาวัตถุ10อย่างได้เพราะฉะนั้นเรื่องของมีเงินหรือไม่มีเงินหรือไม่มีเวลาไปวัดเนี่ยมันเป็นข้ออ้างเฉยๆคุณสมพลไม่ได้ว่าจะทำให้เราทำบุญไม่ได้นะบุญเกิดขึ้นได้แน่นอนทีนี้อย่างไรก็ตามเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องการให้ทานกับการไม่ให้ทานเนี่ยมันก็จะมีผลที่แตกต่างกันคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยบอกไว้เปรียบเทียบพระอรหันต์2รูปพระอรหันต์เนี่ยหมายถึงบุคคลที่พ้นทุกข์หมดแล้วนะ แล้วก็ไม่มีอาสวะเหลืออยู่ถ้าบอกว่าเปรียบเทียบพระอรหันต์รูปแรกที่ว่าทำบุญด้วยการภาวนาแล้วก็ศีลเน้นข้อนี้มากไม่ค่อยได้มีการให้ทานโอเคบรรลุธรรมได้อยู่คือสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์โอเคเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้ให้ทานมาเท่าไหร่ผลของทานที่จะได้รับก็จะไม่มีก็หมายความว่าจะมีลาภปัจจัย4เกิดขึ้นแก่ท่านนั้นน้อยในขณะที่พระอรหันต์รูปที่2ทำบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญจนเต็มและสูงสุดเลยคุณก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ปะทีนี้ด้วยความที่ว่าท่านให้ทานมาผลของทานที่ให้ก็จะปรากฏออกมาในความที่ว่ามีลาภปัจจัย4เกิดขึ้นแก่ท่านมากมันก็จะมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเราจะบอกว่าเออฉันไม่มีเงินหรือฉันก็เลยจะไม่ให้คือเลยไปคิดอย่างนั้นแต่ให้เรามีน้อยเราก็ทำน้อยสมมติว่าคุณอาจจะแบบได้เงินเดือน 1,000 อย่างนี้เป็นต้นนะสมมติ 10,000 ก็ได้อ่ะ 10,000 ในเงินเดือน 10,000 บาทเนี่ยหน้าที่ที่ท่านแบ่งไว้ก็ต้องเป็น4หน้าที่โดยในการที่ใช้จ่ายในครัวเรือนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองเลี้ยงสิ่งต่างๆให้เหมาะสมนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2คุณก็ต้องรู้จักที่จะเก็บไว้บ้างเก็บไว้ลงทุนเก็บไว้เผื่อวันฝนตกเก็บไว้ใช้ต่างๆนี่คือส่วนที่2ส่วนที่3กับส่วนที่4เนี่ยเป็นการให้โดยส่วนที่3เนี่ยให้เพื่อที่จะสงเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์คนยากไร้สงเคราะห์คนที่แบบด้อยโอกาสทั้งนี้ที่บางทีเราอาจจะเงินน้อยนะแต่เราก็ควรจะเก็บไว้สงเคราะห์ญาติบ้างสงเคราะห์คนด้อยโอกาสบ้างแล้วส่วนที่4เนี่ยคือให้เพื่อที่จะหวังบุญซึ่งทั้ง4ส่วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเท่ากันไงเดี๋ยวอย่างเช่นคุณอาจจะใช้เงิน 9,000 บาทแต่สมมติได้มา 10,000 นะ 9,000 แบ่งไว้ในส่วนที่1เลย500แบ่งไว้ในส่วนที่2ส่วนที่2นี่คือเหลือเก็บไว้สำหรับวันฝนตกเก็บไว้ลงทุนเก็บไว้อะไรต่างๆเก็บไว้500สมมตินะเก็บไว้500แล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่500ใช่ป่ะแบ่ง300เนี่ยไว้สงเคราะห์สงเคราะห์เนี่ยคือหมายถึงเผื่อญาติมายืมเผื่อเพื่อนมายืมคือเวลายืมเราไม่หวังเอาคืนใครจะมายืมที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ภรรยาเนี่ยคือลูกภรรยาเนี่ยมันต้องไปอยู่ในส่วนที่หนึ่งที่เราต้องเลี้ยงอยู่แล้วแต่ถ้าคนอื่นที่มายืมเราก็แบ่งส่วนที่3นี้ให้เอาไปให้300แล้วกันแล้วทำบุญเท่าไหร่200ก็แค่นี้หรืออาจจะแบบสัดส่วนไม่เท่ากันอาจจะแบบน้อยกว่านั้นก็ได้หรือปรับให้เหมาะสมแต่ว่าต้องมี4หน้าที่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่มี4หน้าที่จิตใจเรามันจะแบบโบ๋มันจะพร่องมันจะไม่อยู่ปกติสุขมันจะแบบมีความขาดมีความที่ไม่เต็มนะพอจิตใจเรามีความขาดมีความไม่เต็มมันก็เลยทำให้การตัดสินใจหรือการที่จะคิดอ่านการงานมันผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าต้องมี4หน้าที่นี้น้อยมากไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยต้องมีทั้ง4หน้าที่แล้วก็ในหน้าที่ที่4ที่พูดถึงว่าการให้เพื่อหวังบุญเนี่ยเนื่องจากหวังบุญเนาะเราก็ต้องเลือกเนื้อหนาบุญแต่ในขณะที่หน้าที่ที่3เราให้เพื่อสงเคราะห์เพราะเราก็เลือกคนที่เราจะสงเคราะห์ได้อาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นคนที่ด้อยโอกาสหรืออย่างไรก็ตามให้มันเหมาะสมในตามข้อที่3เพราะฉะนั้นอย่างการให้มูลนิธิในเด็กกำพร้าหรือว่าคนชราก็จะมาจัดอยู่ในส่วนที่3ส่วนในส่วนที่4ที่ว่าการให้เพื่อหวังบุญอันนี้ต้องเลือกเนื้อหนาบุญในความที่ว่ามีราคะโทสะโมหะน้อยหรือว่ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดราคะโทสะโมหะถ้าเราเลือกให้ถูกมันก็จะสำเร็จประโยชน์ในข้อนั้นๆเพราะว่าบางทีการงานมันจะพลิกผันได้คุณสมบัติมันก็ต้องอาศัยบุญถ้าไม่มีบุญเนี่ยบางทีการจะให้ผลเป็นความสุขมันจะเกิดไม่ได้เนื่องเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขจะให้ผลเป็นความสุขก็ต้องอาศัยบุญให้มันส่งผลซึ่งถ้าเราทำบุญโดยการให้ทานข้อนี้เราจะหวังให้มันออกผลเป็นทานเป็นเงินทองอันนี้มันจะหวังได้มันก็จะออกผลตามระบบของเขาได้ตามระบบของกรรมได้นั่นเองใช่ไหม ครับแล้วก็เรื่องของการทำบุญนะครับที่คนบอกว่าทำบุญ จริงไหมฮะที่บอกว่าทำหนึ่งบาทกับทำร้อยบาทนี่ได้บุญไม่เท่ากันฮะ ก็ไม่เท่ากันนี่ว่าอยู่ที่จิตคือเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ในการพิจารณาอันนี้เคยตรัสกับมิกรามารดาถึงวาระนั้นเป็นวาระที่ได้ถวายอาหารกับหมู่ภิกษุมีท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลนะเป็นประธานแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งท่านก็มาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็บอกว่าการให้ทานในครั้งนี้ได้บุญมากได้บุญมากเหมือนกับว่าน้ำทะเลเนี่ยกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยไม่สามารถวัดได้เลยด้วยเงื่อนไขอยู่6อย่าง3อย่างเป็นของผู้ให้3อย่างเป็นของผู้รับก็คือเราพูดเรื่องนี้ก็ดีแล้วเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้ากฐินโดยที่ว่าจะมีคนที่ให้ทานกฐินผ้าป่าอะไรต่างๆเราต้องพิจารณาเรื่องนี้โดย3อย่างเป็นของผู้ให้ดูจากอะไรว่าผู้ให้เนี่ยมีศรัทธาก่อนให้มีศรัทธาระหว่างให้มีศรัทธาหลังให้ถ้ามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังทําให้ก่อนเนี่ยเค้าก็มีจิตน้อมไปเดี๋ยวทําให้ระหว่างเค้าก็มีความปลื้มใจแล้วก็ทําให้ข้อที่3หลังจากมีศรัทธาแล้วเค้าก็มีความเลื่อมใสก่อนให้มีศรัทธามีความเลื่อมใสระหว่างให้มีศรัทธามีจิตน้อมไปหลังให้มีศรัทธาก็มีความปลื้มใจ3อย่างนี้เป็นองค์ประกอบของผู้ให้ส่วนองค์ประกอบของผู้รับเพราะว่าทานเนี่ยมันไม่เหมือนกับคุณเอาไปตั้งบูชาอยู่ตามแท่นบูชาอย่างเช่นเราไปบูชาเทวดาอะไรเงี้ยนะเขาจะไม่เรียกว่าการให้ทานนะคุณสมบัติเขาจะเรียกว่าการบูชายันเอาไปตั้งหน้าหลุมศพหรือเอาไปตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าอย่างเงี้ยจะไม่เรียกว่าการให้ทานการให้ทานนั้นจะต้องมีผู้รับต้องมีผู้รับซึ่งผู้รับก็ต้องมีคุณสมบัติ3อย่างเนี่ยคือมีราคะหรือโทสะหรือโมหะหมดแล้วหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันหมดไป ครับ ทีนี้ประเด็นที่คุณทรงบนถามว่าแล้ว100บาทหรือ1บาทมันจะเท่ากันไหมมันก็อยู่ว่าไอ้100บาทหรือ1บาทเนี่ยทำให้ศรัทธาคุณเปลี่ยนแปลงไหมบางคนมีความคิดว่าโอ้ฉันทำบุญ1บาทเองมันจะได้บุญน้อยนั่นๆศรัทธาคุณตกทันทีด้วยศรัทธาที่ตกทันทีในความคิดที่ว่ามันน้อยมันไม่ได้จะเป็นประโยชน์อะไรบุญคุณลดทันทีในขณะที่นั้นในทางตรงข้ามถ้าสมมติว่าเราบอกเฮ้ยฉันทำบุญร้อยบาทเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นเงินเก็บของฉันทั้งหมดเลยเนี่ยฉันเอาให้ฉันสละออกโอ้ขอให้ฉันได้บุญมากๆมีความเลื่อมใสมีจิตน้อมไปมีความปลื้มใจด้วยศรัทธาก่อนระหว่างและหลังเอ้ยร้อยบาทนี่เขาได้บุญมากนะทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราควบคุมจิตเราได้ไหมมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเงินไงคุณสมบัติปริมาณเงินอาจจะมีผลต่อศรัทธาของคุณแต่ไม่แน่ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะควบคุมจิตเราได้ฉันทำ10บาท10บาทเนี่ยไม่ได้จะทำให้คุณได้บุญน้อยกว่า100บาทหรอกถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ถูกถ้าเราตั้งศรัทธาว่าเอ้ย10บาทเนี่ยมันเกิดจากการอะไรอ่ะอุ๊ยเกิดจากการที่ฉันแบ่งแล้วฉันได้เงินเดือน 9,000 เองแบ่งทำบุญชนิดที่หวังเอาบุญใน10บาทเหลือ90บาทไว้สำหรับสงเคราะห์คนอื่นแล้วอีก 8,900 เอา900เก็บ 8,000 ใช้คิดมาท่วนทีแล้วใช้เนี่ยแบบเขียมสุดๆแล้ว 8,000 เหลือ900เก็บไว้แบ่งให้คนอื่น90แล้วก็เหลือ10บาทมาทำบุญเนี่ยอ๋อด้วยกุศลข้อนี้คือก็ทำตามหลักการแบ่งจ่ายทรัพย์4ข้อหรือ4ส่วน ครับ แล้วก็ทำบุญ10บาทเนี่ยสิบบาทด้วยจิตที่เขาตั้งไว้แบบนี้นะคุณสมบูรณ์ได้บุญมากนะมากกว่า คนที่บอกว่าเขามาบอกบุญแล้วก็ให้ไปแบบปัดน้ำคานร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้แหละบุญน้อยได้บุญน้อยเพราะฉะนั้นเราควรจะตั้งจิตให้มันถูกแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าบางคนพอฟังเรื่องนี้แล้วกรณีของพระเจ้าพิเศษนิโคชนเนี่ยก็คิดว่าเออฉันก็จะทำบุญกับพระอรหันต์เท่านั้นเพราะคิดว่าพระอรหันต์ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วจะได้บุญมากโอ้ยบางทีมันก็ยากในการที่จะรู้ว่าใครเป็นอรหันต์หรือมีราคะหรือไม่มีราคะตรงความที่ผู้ที่ยังมีราคะโทสะโมหะจะมารู้ว่าผู้ที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นยังไงมันยากท่านก็จึงแนะนำว่าไม่ต้องไปกังวลในข้อผู้รับหรอกว่าผู้รับจะเป็นยังไงแต่ให้มาใส่ใจในตัวเราเองดีกว่าผู้ให้ว่าผู้ให้เนี่ยเราทำในส่วนที่เรามีศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาในข้อนั้นเนี่ย เราไม่ควรทำเพราะว่ามันจะไม่ได้บุญไงแต่เราควรจะทำในที่ที่เรามีศรัทธาเราจะได้บุญเพราะนั้นมันสำคัญที่ศรัทธามันไม่ได้สำคัญที่ปริมาณเงินนะในข้อนี้เชิญพัน ครับนี่ก็คือเรื่องของการทำบุญนะครับไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านได้แล้วก็ไม่มีเวลาไปวัดก็สามารถปฏิบัติธรรมอยู่ได้อยู่บ้านได้เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่ใจมีจิตเป็นกุศลก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้นะครับนี่คือสิ่งที่จะดีที่สุดนะครับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นวันหวยออกเนี่ยคนก็สอบถามกันแล้วนะครับไม่ได้ถามเลขถามหวยนะครับแต่ว่าถามว่าเออแล้วการที่เราไปวัดเนี่ยแล้วไปบนบานศาลกล่าวจะขอให้ถูกหวยอะไรแบบนี้นี่ทำแบบนี้มันจะถูกต้องไหมมันดูว่าเออเราไปอธิษฐานแล้วเราโลภอยู่ในใจหรือเปล่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพระอาจารย ์คือการอธิษฐานคำนี้ก่อนนะคุณสมบัติการอธิษฐานเนี่ยหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านไม่ได้สอนให้อ้อนวอนขอร้องถ้าอ้อนวอนแล้วทุกอย่างมันจะสำเร็จได้นี่พุทธพจน์นะการที่บุคคลอ้อนวอนแล้วทุกอย่างจะสำเร็จได้เนี่ยก็จะไม่มีใครเสื่อมเสียจากอะไรท่านว่าอย่างนี้ในโลกนี้จะไม่มีใครจะเสื่อมเสียจากอะไรซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นไงท่านยังเตือนไว้เสมอเป็นหนึ่งใน5ข้อที่ให้พิจารณาเนืองๆว่าสัตว์เนี่ยจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะตายหรือไม่ว่าจะสูญเสียทรัพย์คือบางทีมันเกิดขึ้นได้แล้วถ้าไม่มีใครจะสูญเสียจากอะไรด้วยเพียงการอ้อนวอนเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้ยอมรับความจริงให้ยอมรับความจริงให้ตั้งอยู่ในความจริงสัจจะความจริงข้อนี้มันมีอยู่เอาแล้วคอนเซ็ปต์เรื่องอธิษฐานมาจากไหนซึ่งอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนไงอย่างที่ว่าแต่อธิษฐานหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถามว่าคนที่เขาเล่นหวยต้องการแบบอบายมุขแล้วก็จะให้ถูกหวยแล้วก็รวยขึ้นมาเขาหวังอะไรเขาหวังโภคทรัพย์เขาต้องการเงินทองถูกปะล่ะเขาต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาต้องการแบบซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าปลดหนี้เอาอย่างเงี้ยนะมันก็กลับมาจุดที่ว่าคือโภคทรัพย์นั่นเองหวังโภคทรัพย์สร้างเหตุยังไงไม่ใช่อใบมุกแน่นอนคือการเล่นการพนันนี่เป็นอใบมุกเนาะแล้วก็ถ้าเพียงคุณอ้อนวอนแล้วคุณจะได้โภคทรัพย์มันไม่ใช่เหตุของการได้โภคทรัพย์ไงคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเหตุผลเนาะเพราะฉะนั้นถ้าลำพังเพียงคุณอ้อนวอนขอร้องแล้วคุณจะได้โภคทรัพย์งั้นทุกคนเขาก็ร่ำรวยกันหมดแล้วเงินเฟ้อแบบฟู่ฟู่เลยประเทศเนี้ยหรือทั้งโลกเนี้ยถ้าบอกว่าคุณอ้อนวอนแล้วคุณก็ได้เงินมามันไม่ได้แต่มันต้องมีเหตุต้องมีเงื่อนไขต้องมีปัจจัยของเขาซึ่งเหตุแห่งการที่จะได้โภคทรัพย์หนึ่งคุณต้องขยันขันแข็งเอางั้นแทนที่ว่าเราจะไปอ้อนวอนขอร้องในการที่ว่าจะให้ถูกหวยหรือรวยเร็วๆมีคนปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เราไปอธิษฐานคือไม่ใช่อ้อนวอนนะแต่เป็นการสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยตั้งมั่นอย่างแรงกล้าอธิษฐานเพื่อที่สร้างเหตุเช่นว่าเวลาที่ซึ่งหนึ่งที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อเอพิโซดก่อนๆนี่เองหลักในการที่เราจะอธิษฐานให้ได้ผลก็คือว่าแทนที่จะอธิษฐานหวังผลแต่อธิษฐานสร้างเหตุเช่นสมมติว่าเรามีโครงการหนึ่งที่สำคัญมากแล้วถ้าโครงการนี้โหตัดสินเป็นตัดสินตายของบริษัทเลยแทนที่เราจะไปอธิษฐานว่าเนี่ยขอให้เขาแบบว่าผ่านโครงการนี้นะแล้วจะมาแก้บนด้วยหูหมูอะไรต่างๆนี่นะ ครับ คุณอย่าไปอธิษฐานอย่างนั้นเพราะว่านั่นคือการอ้อนวอนขอร้องไม่ใช่แต่ให้อธิษฐานอย่างนี้ว่าเอาด้วยบุญกุศลที่เราเคยทำมาเราต่างๆที่เราทำมาความดีต่างๆที่ทำมาเนี่ยขอให้สร้างเหตุนะสร้างเหตุคือเวลาที่เราไปพูดคุยหรือพรีเซนต์หรือทำเอกสารโครงการเนี่ยให้แบบทำอย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็มีตัวเลขอะไรต่างๆที่เหมาะสมมีองค์ประกอบที่ชัดเจนคนอื่นเอาไปอ่านแล้วเกิดความเข้าใจมีความเห็นพ้องไปต้องกันแล้วก็ให้แบบอวอร์ดหรือว่าผ่านโครงการนี้ได้นี่คืออธิษฐานสร้างเหตุที่เราทำเห็นไหมสร้างเหตุที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการไปพูดคุยพรีเซนต์หรือการเตรียมเอกสารเราอธิษฐานแบบนี้นี่คืออธิษฐานเพื่อที่จะสร้างเหตุแล้วให้มันถูกหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ันนี้คือกรณีของโภคทรัพย์เพราะฉะนั้นคนที่เขาเล่นหวยเนี่ยเขาก็ต้องมีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าอาชีพนั้นก็จะขายออนไลน์หรืออาจจะแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่แบบไม่ใช่อาชีพขายหวยก็แล้วกันนะเป็นอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขามีเดี๋ยวแทนที่เราจะไปขอให้ถูกหวยซึ่งเป็นไซด์ไลน์หรือในการที่เราเล่นเรามาอธิษฐานใหม่ในการที่จะเป็นเงื่อนไขปัจจัยให้กิจการงานของเรานั้นเนี่ยมันดีขึ้นมาได้พลิกผันขึ้นมาได้อันนี้เป็นการอธิษฐานที่ถูกต้องเนาะเราก็จะไม่ใช่เป็นการอ้อมขอร้องแต่เป็นเรื่องประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ความเพียรซึ่งมันถูกต้องตามหลักของคำสอนพระพุทธเจ้าเลยจนบ้าน ครับมาแล้วครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมรับปรุณช่วงของสมการชีวิตนะครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร